Перша книга Хронік, розділ 27. Оце сини Ізраїля за їхнім числом, голови батьківських домів, тисячники, сотники і урядовці, що за їхніми відділами служили цареві у всіх справах, приходячи і відходячи щомісяця на всі місяці року. А було їх 24 тисячі в кожному відділі. Над першим відділом на перший місяць був Їшбаал, син Завдієла. 24 тисячі було в його відділі. Він був із синів Переца, голова над усіма військовими начальниками на перший місяць. Над відділом другого місяця був Єлеазар, син Додая, Ахохія. На чолі його відділу був начальник Міклот. 24 тисячі було в його відділі. Начальником третього війська на третій місяць був Бенайя, син Єгояди, священника. 24 тисячі було в його відділі. Цей Бенайя був одним із 30 хоробрих і голова над 30. І в його відділі був Амінадав, його син. Четвертий, на четвертий місяць був Азаел, брат Йоава, а по ньому Зевадія, його син. 24 тисячі було в його відділі. П'ятий, на п'ятий місяць був начальник Шамгуд, Зерахій. 24 тисячі було в його відділі. Шостий, на шостий місяць був Іра, син Ікеша з Текоа. 24 тисячі було в його відділі. Сьомий, на сьомий місяць був Хелець Пелоній із синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Восьмий, на восьмий місяць був Сібхай з Хушу, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Дев'ятий, на дев'ятий місяць був Авієзер з Анатоту, з роду Веніямина. 24 тисячі було в його відділі. Десятий, на десятий місяць був Маграй з Нетофи, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. Одинадцятий, на одинадцятий місяць був Бенайя з Піратону, з синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Дванадцятий, на дванадцятий місяць був Хелдай з Нетофи, з роду Отнієла. 24 тисячі було в його відділі. На чолі ж колін Ізраїля були Уровимлян, як начальник Еліезер, син Зіхрі. У Симеоніїв – Шефатія, син Маахи. У Леві – Хашавія, син Кемуела. В Арона – Цадок. У Юди – Еліяв з братів Давида. В Ісахара – Омрі, син Михаїла. У Завулона – Ішмаїя, син Овдії. У Нафталі – Єремот, син Асрієла. У синів Ефраїма – Осія, син Азазії. У половини коліна Манасії – Йоїл, син Педаї. У половини коліна Манасії в Гілеаді – Їддо, син Захарії. У Веніамина – Аазієл, син Явнера. У Дана – Азарел, син Єрохама. Це князі над колінами Ізраїля. Давид не перелічив тих, що їм було нижче від 20 років, бо Господь сказав, що намножить Ізраїля, наче зір небесних. Йоав, син Церуї, заходився було робити перепис, та не закінчив, бо через те був гнів Божий на Ізраїля. І перепис той не був записаний у літописну книгу царя Давида. Над царськими скарбами був Азмавет, син Адієла. А над запасами в краю, в містах, по селах та в баштах – Йонатан, син Узії. Над сільськими робітниками, що порали землю – Езрі, син Келува. Над виноградниками – Шімеї з Рамми. А над пивницями у виноградниках – Завді з Шефаму. Над маслинами та смоківницями, що в Шефелі – Ваал-Ханан із Гедеру, а над запасами олії – Йоас. Над товаром, що пасся в Шаароні – Шітрай з Шарону, а над товаром у долинах – Шафат, син Адлая. Над верблюдами – Овіл, ізмаїльтянин, а над ослицями – Єгдея з Мереноту, над вівцями – Язіз, агарянин. Усі ці були управителями майна в царя Давида. Йонатан, Давидів дядько, був дорадником. З нього був чоловік мудрий і письменний. А Єхіел, син одного Хахмонія, був при царських дітях. Ахітофел був теж дорадником царя. А Хушай, Аркій, другом царя. А по Ахітофелеві Єгояда, син Бенаї, та Евіатар. Йоав був начальником війська в царя.